Welcome to the Jungle, The Guns N' Roses w trójce, 10 minut po czwartej. Jak człowiek wstaje o tej porze, to w domu też trochę czuje się jak w dżungli, tak wszystko porozwalane być może. To zależy, jaki porządek to trzyma. Ja czasami potrafię się podtąć o niektóre rzeczy, ale potem wraca już wszystko do normy. Oczywiście jak włączę trójkę, to jest zdecydowanie lepiej. W każdym razie, w wywiadzie dla Classic Rocka Duff McKagan z Guns N' Roses bardzo pozytywnie odpowiedział na pytanie o to, co sądzi o przyszłości rocka. Otóż na koncertach Guns N' Roses pojawia się bardzo dużo młodych ludzi, pełnych pasji, fanów ciężkiego brzmienia. Liczy on na to, że doczeka tego, iż taka właśnie publika będzie nadawała rytm ich występom. Na to samo z pewnością liczy po cichu Anita Lipnicka, która już teraz pojawi się na antenie trójki z singlem Amsterdam. Dodam, że to drugie miejsce z listy przebojów trójki i zaproszę Państwa do głosowania, ponieważ jeszcze przez 7 godzin i 49 minut można spokojnie zagłosować na najlepsze utwory w trójce. Głosujcie Państwo w stronie i na pewno w aplikacji. Również zapraszam już po 19 w imieniu Tomasza Miary. A teraz Anita Lipnicka. Światłem gwiazd To taki hymn popowy lat 90. Jennifer Page i Crush w Trójce, 17 minut po godzinie 4. Można powiedzieć, drodzy Państwo, że Jowisz przygotowuje się bardzo intensywnie do nadchodzącego i znanego ze Stanów święta Halloween, czy też może do dobrze znanych w Polsce dziadów. Otóż sonda NASA Juno uchwyciła bardzo dziwny widok na chmurach wzdłuż linii oddzielającej noc od dnia na Jowiszu właśnie. Otóż z cienia wyłania się zniekształcona twarz, która bardzo przypomina, na pewno Państwo znają ten obraz, Krzyk Edwarda Munka. Tak naprawdę wygląda. Tak więc oby tylko już po Halloween i po dziadach, na przykład na tym Jowiszu, obyśmy nie musieli oglądać na przykład Świętego Mikołaja. Chociaż może z drugiej strony byłby to całkiem przyjemny widok. POD i Off of the Nation już teraz w Trójce. Wiele osób stając o tej porze może zaśpiewać to samo. Where's my mind? I Pixies w trójce, moi drodzy. 26 minut po czwartej, a już o szóstej, drodzy państwo, pora na trójkę. A w dzisiejszym programie będziemy mówili między innymi o tym, jak to Arabowie chcieli zrobić sobie fajną ligę piłkarską. Niestety im nie wyszło. Otóż sprowadzili gwiazdy, a teraz liczą straty. Kluby piłkarskie w Arabii Saudyjskiej nie są zadowolone ze swojego poczynania. Otóż mamy taki mały przykład. Na ostatnim meczu ligowym dwóch drużyn, gdzie wybitne gwiazdy piłki nożnej występowały na boisku i pokazywały swoje zdolności, pojawiło się tylko 696 widzów. To bardzo mało, bardzo, bardzo mało. O tym będziemy mówili między innymi już niedługo, bo w porze na trójkę po szóstej, a teraz mój mały koniec świata i Hela. Czy dziś zatańczyć jeszcze lepiej, czy mogę z tobą tańczyć? Lubię patrzeć, jak ty patrzysz, jak tańczę, odpływam na zawsze. A ja tańczę, jak mi zagrasz, odsłaniam ramiona, widzisz moje znamiona. Puszczam ręce, lecę, grunt spod stóp wyślizga się nam, niebo na głowę mi spada. Bije tylko na raz. Nie umiałam lepiej, choć chciałam, dałam co miałam. Teraz wiem, dałabym więcej. To mój mały koniec świata. Polskiego Radia. And so today is much the same as it was.

cud na ulicach, nie śpią złotówki. W chwilę święta jest rodzina i święte są żarówki. Nic nie szkodzi, że z wieczora miasto dławi się w fetorach. Ważne, że jest żużeli, kiełbasy senatora, fajne z Wincentego Pola idą świat dziewczyny, bo pokładzie jeździ jojo bicyklem z Ukrainy. Statek piła tango, czarna bandera, to tylko piła tango, tańczysz to teraz. Płynie statek piła tango, czarna bandera, ukłoń się świrą. Kultowy utwór grupy Pet Shop Boys wykorzystał sobie całkowicie bez pytania w swoim utworze na nowej płycie raper Drake. Wyszła z tego, no niestety, mała, nieprzyjemna sytuacja, która miejmy nadzieję nie przerodzi się w duży konflikt i oby ta sytuacja uległa wyjaśnieniu pomiędzy Pet Shop Boys a Drake'iem. A na 18 minut przed godziną 5 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia już za chwilę pojawi się Mrozu, który ma na swoim koncie pierwszy koncertowy album Formule Unplugged. Ten album album trafił już do sklepów muzycznych i serwisów streamingowych. Nowa płyta została zarejestrowana podczas 14. edycji kultowego cyklu, a na tej płycie między innymi takie utwory jak Niemy to kto, Nic do stracenia, czy pochodzący z albumu Złoto, także krążek, utwór Aura też oczywiście się znalazł. Gościnnie pojawiła się w nim Małgorzata Ostrowska, a przy Nogach na stół mrozu scenę podzielił z Jareckim. Zapis tego koncertu z udziałem publiczności pochodzi z 7 kwietnia tego roku. Koncert odbył się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Z kolei już niebawem, bo w listopadzie, na półki sklepowe trafi winyl właśnie z tą wspaniałą wersją koncertową utworów Mroza. Złoto i Mrozu już teraz w Trójce. Jest historią, wszystko. wtedy Just Because w Trójce, a już po 10 na pewno będziemy mieli dla Państwa audycję Winien. Natomiast później program zapraszamy na weekend, w którym to będziemy zapraszali Państwa na różne ciekawe wydarzenia kulturalne i nie tylko. Na pewno w sobotę ruszy AnimeCon 2023. To jest festiwal, który na pewno wyczekują wszyscy fani anime, japońskiej kultury popularnej, w planie panele, warsztaty, a także wioska jak z popularnej gry, czy też degustacja przysmaków japońskiej kuchni, czyli nie zabraknie z pewnością sushi, tak bardzo uwielbianego przez wszystkich fanów surowej ryby i nie tylko. W ten weekend czeka nas także widoczne z Polski częściowe zaćmienie księżyca. Miejmy nadzieję, że chmury nie pokrzyżują planów wszystkim obserwatorom. Według pasjonatów obserwacji tego, co dzieje się na niebie, jest to najlepszy okres na to, żeby zobaczyć ciekawe zjawiska. Nie zapominajmy także o tym, że w ten weekend zmiana czasu z letniego na zimowy. No a póki co jeszcze w letnim czasie, w czasie letnim. Sitter i Tonight w Trójce. Yeah. Na zegarach za pół minuty wybije godzina czwarta. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj piątek, 27 października 2023 roku. 300 dzień roku. Do końca 65 dni. Słońce wzejdzie już za 2 godziny i 21 minut. Imieniny Iwony, Manfreda i Sabiny. Serdeczności dla wszystkich zrealizantów i jubilatów od redakcji Trójki i dzisiejszego składu audycji Trójka w Łodzi. Halina Leszczyńska i Rafał Wodziński. Kłaniamy się i mówimy dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.